sky. Be the center. Be its light. Brush away the grey. Because some of them, like strong in acting, and for example Annie, she was quite talented in finding ideas. So I just need to say one topic, and I can sit and just relax and watch for 5 minutes. I enjoy. In general, it's helping me. I'm not regisseur. So I'm glad if somebody bring ideas. And I can say, okay, here we cut it a little bit, or here nobody will understand, so we work on it. Poesie. Poesia. In charmo. The body. Marmani poesia. For the actor, he speak. But the mime has to speak with the body. So every movement is a word. So, for example, when Goethe was writing Faust, he put not one word too less or one word too much in. And for the mime, it would be like to go farther and farther. It means not to put a movement too less or too much. Mixed. Nie wlewaj wapić, nie wlewaj, nie dur czekaj. I think the contrast is quite visible. If I watch on the street, actually a lot of unemployed men. People who have, they would like to have a job, they a little bit poor. And on the other hand, quite big cars just passing by. Also, when we was working with the Deefs, I hope that the integration in the society. Զգացմունքային է մի քիչ օրը ու գոհ լինելը դա դեռ չի նշանակում, որ բավարարված եմ, ոչ, գոհ ու իմ կատարած աշխատանքից հայո կարողանում եմ գոհ լինել, բայց չբավարարված եմ, որովհետև մենք բացեր ունենք և եթե չլիներ այս օրվա օրը, ես չէի շփվի նման մարդկանց հետ ու իմ զգացմունքային աշխարհը կարծես թե երկսայրի սորով խոցվել էր իրենց հետ շփվելով, որ կան նման մարդիկ, որոնց մասին մենք տեղյակ չենք, որոնք մեր մասին տեղյակ են, բայց կարծես թե կամուրջ է մեր մեջ, պետք էր այս օրը և կարելի է նաև մեջ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպողներին, Անձին պարոն Դադասյանին։ Այս նախագծին ինչպես ընդգրկվեցիք, կարծեք թե սա դες համար այնքան էլ նորություն չէ, որովհետև դերասանը նույնպես ժեստի, միմիկայի, դերասանը մարմնով խոսում է, ոչ միայն լեզվով, այլ դերասանի աչքերը, դեմքը, ամեն մի շարժումը խոսում են եւ ինչը չհերիքեց, ուզում եմ ասել, որ որոշեցիք այստեղ կատարելագործել։ Ես միջ նախագիծը ստեղծվելը գնացել եմ Երևան, այնտեղ Դադասյանի ստուդիայում ընդգրկվել իր աշակերտների շարքերը, մոտ միամիս այնտեղ որոշակիորեն պարապել։ Դա ինչ էր, վաղուցվայ երազանք։ Սովորելու տարիներին կար նման ցանկություն, որ լիներ նման մի բան, բայց ֆինանսական եւ քանի որ վարպետներ չկան ստեղ, այդպես չստացվեց։ Բայց փափագը բավարարելու համար փշուրներ գտնում ես եւ կարողանում ես քո ներքին բավարարվածությունը ինչ որ կաթիլներով հագեցնել։ Ընդդեմ ինքը ասեց, որ նպատակ ունի այսպիսի բան անելու, համբերատար եղել վերադարձի։ Ինքը իմանում էր, թե ես եկել եմ մնալ հենց Երևանում, բայց արդեն իմ անձնականը դասավորվել էր, ուղղակի ինձ պետք էր, որ իր ձեռքի տակ որոշակյորեն հմտանայի։ Եվ ինքը ասում էր, անպայման եթե վերադառնալու ես, աշխատում եմ քո հետ, եթե չէ, իրան ամեն գնով համոզում էի, այո, որ վերադառ, անգամ ասում էր, որ նշանվել եմ, ահա, եւ ամբողջ օգոստոս ամիսը իմ հետ աշխատեց։ Եվ մասնակցեցինք Մնջախաղային փառատոնի, ես ելույթ ունեցա Կոստանյանի հետ, էլ մի քիչ աշխատեցինք, Դադասյանը զուտ շատ գեղեցիկ ժեստերի, մաքուր Մնջախաղային շարժումների, բայց պարոն Կոստանյանը ինքը ուրիշ աշխարհ է եւ հենց այս գայական աշխարհը որ արտնացրեց, ինքը արտնացրեց։ Ու ես այն ժամանակ էի իմանում, որ նման բան է լինելու, բայց իմ դերը չգիտեի ինչ է լինելու ստեղ, եւ պարզ եղավ, որ պետք է ներկայացում լինի։ Հետո երբ Արտուրը եկավ, Դադասյանը նաև եկավ, այն ժամանակ մենք հանդիպեցինք, ասես դուք ներկայացում պատրաստ եք։ Երկար փնտրտուկներ էր, որովհետև սցենարի եւ պիեսի հարցում անընդհատ հանդիպում ենք նրան, որ պետք է նաև երկու հոգի էլ լինեն, աղջիկ տղա լինի, բայց քանի որ մեր շրջապատում դեռ գերակշռող միմիկ չկա, միայն դրամատիկ դերասան եւ դերասանուհիներ են, դրա համար վերջնական տարբերակը մնաց Դոն Կիխոտը եւ առանձին էտիդները, դա համել Արտուրի երազանքն էր, մենք մտերմացանք որոշակյորեն եւ ասաց, որ իմ վաղեմի երազանքն է Դոն Կիխոտ խաղալը, կուզես Սանչո պացա, քո համար վիրավորական չի, քանի որ դու տեղացի ես, չեն դագարակը, եւ մենք կարողացանք ինչ որ չափով ներկայանալ։ Ինչ դժվարությունների հետ էր կապված կոնկրետ ու ինքդ անձամբ, ինչ դժվարություններ հաղթահարեցիր, ինչ կարծրատիպեր կարողացար կոտրել այս ամիսների ընթացքում։ Այս շրջանակներում ինքնակայացման եւ ինքնահաղթահարելու ոչ մի փորձ եւ նախաձեռնություն իմ կողմից ես չեմ ուզացել սրանով ինչ-որ ինքնաճանաչողություն լինի, ընդհակառակը, որովհետև երբ շփվել եմ նման մարդկանց հետ, այսինքն խուլո համրջ, ասենք խուլերի հետ, որովհետև այնքան էր զգացմունքային ու նորից կրկնվեմ, որ երկսայրիսով կարծես թե խոցում են հոգիդ, երբ ասում են դե դա սեր չէ, սեր այսպես չէ, ես մի փոքր խմբագրական ստեղ աշխատել ենք էլ երկուսով, ասում դա, ասում է ով ասել, ես հասկանում եմ, որ այդ ժեստերի աշխարից դեռ այնքան չեմ տեղյակ։ Դուք են դեր սովորելու։ Ահա, ես ունեմ սովորելու, փորձել իրանցով ինքնաճանաչողություն ձեռք բերել, հասկացա, որ իմ ուղին, թե ասենք կոնկրետ Սանչո Պանսայի կերպարը կերտելիս։ Հա, դեռ շատ բան կա, դեռ շատ աճելու տեղ կա ու կոնկրետ իմ կատարողականի վրա ինքը մաքուր տիրապետում է, ինքը շատ նուրբ անում, բայց ինչպես ինքն է ասում, ասում է քո գույնը կարմիր է, քանի որ կա մնջախաղի պատմության մեջ կա, չէ, ասենք կա կարմիր միմը, կա սովորական միմը, որը դրամատիկն է, որը վառ կերպարն է, ասում է քո զգայական աշխարհը ուրիշ է, աշխուժությունը էս այն, բայց ես զգում եմ որոշակյունը փնթիության աստիճանը ու կատարողականի մեջ դեռ շատ էի աշխատում, անգամ մենակ էի աշխատում, որ միջև իրան միանալը նորից մաքուր լինի ու զգում էի, որ չի ուզում ասի, բայց դեմքի զգում ես, որ գող չէ, ինքը շատ լավ մաքուր տիրապետում է կատարողականին, ես դրան մեծ դուք ասենք, որ ինքը արդեն պրոֆեսիոնալ մնջախաղաց է եւ տարիների փորձն է նաեւ իրան օգնում եւ ասենք մեծ փորձ չունի, բայց կարողացել է, հա, քիչ, կարծեմ 2 տարի, 2 տարի է սովորել, բայց դա մեծ փոշ չեմ համարի ես, որովհետև մեր թատերական ինստիտուտը սովորում են 4 տարի, բայց փոքր ժամանակա հատվածում այդպես գեղեցիկ տիրապետել ու կոնկրետ ցույց տալ եւ վերջակետը դնել, ասենք ես շարժում եմ, երբ գծում, ասում եմ դա абստրակցիա է, абստրակցիա, նոր абստրակցիա, հասկանում եմ, որ կոնկրետ վերջակետը դիր, արել ես վերջակետը դիր ու դրանում էր հիմնական դժվարությունը։ Ամենի շարժում պիտի սկիզբ զարգացում ավարտ, որպեսզի ստեղ նստածը չասի նա ինչ էր, հա, նա ինչ էր, նա ինչ էր, լղոզված չլինի պատկեր։ Այսինքն հանդիսատեսի կողմից չհասկացվածության հանգամանքը, որևէ դեր ունի, այսինքն այդ մտավախությունը կա, որ հանդիսատեսը ինչ-որ բաներ չի հասկանա։ Իհարկե, մենք վերջաբանը նորից էինք փոխել, մի քանի տարբերակ կար վերջաբանում, սա մեր արցախյան տարբերակով վերջաբանը, եթե նախաձեռնություն լինի ուրիշ պրոյեկտների մասնակցենք, այնտեղ վերջաբանը հիմնականում կթողենք գրքային տարբերակով, որ Դոն Կիխոտը, ստեղ մենք Դոն Կիխոտին կարծես թե սպանեցինք եւ վերեցինք այնտեղ, որտեղ Սանչոյի պահեսն էր, որտեղ ամեն մի նստարանի վրա իր, չգիտեմ դա բոլորը ընկալեցին թե չէ, որ Դուլսինեային դերեց այստեղ, հետո Դոն Կիխոտին բերեց այստեղ եւ այստեղից ճանճը գնաց բեմ, այսինքն ամենքս ունենք մեր մեջ այդ նստված ցեցը, ճանճը, որ կարծես թե ուզում է անպայման վարակի դիմացինին։ Սա մեր լուծումն է։ Հա, սա մեր արցախյան տարբերակով լուծումն է, որ մենք պետք է մեզանից սկսենք փոխվելը, որպեսզի կարողանանք վերջում այդպես նայել լույսին։ Եվ ինքը շնորհակալություն իրեն, որովհետև չվախեցավ, այս 2 օր մենք տարբեր լրատվամիջոցներով տեսնում ենք, թե ինչ է կատարում աշխարհում, ինչ են անում մեր հանդեպ, ինքը չվախեցավ, համարցակվեց, համարցակվեց, ասեց, ես չեմ վախենում, անգամ թուրք ընկերներ ունեմ, շփվում եմ իրանց հետ, չվախեցավ ու ես իր անկեղծորեն ասացի, որ այսպես-այսպես եղել, դու ես հետ այն սենց ա եղել, կարող ես նաև դու գնաս, քեզ էլ ձերբակալեն, ինչու ոչ, ասում եմ, ես չեմ վախենում, դա ինձ չի սպառնում, լավշինի նախադեպը իր համար չէ, հա, ես չեմ վախենում, դա աստված, որ իր, այսպես ասած, անձնական կարիերային ոչ մի սերգից չլինի, որովհետև ինքը նվիրումով է մոտեցել հարցին։ Երևի սրանով էլ կավարտվի, թե ինչ որ ապագա շարունակություն տեսնում եք։ Ես կուզենայի, որ շարունակական լինի, լինի դա սոցապ նախարարությունը, թե մշակույթի նախարարությունը, այս մարդկանց որոշակիորեն ինտեգրելու այն հասարակության մեջ, որտեղ մենք զուգջրում ենք, իսկ իրենք կարծես թե հայտարարումով իսկապես առաջ եկած քայլերս։ Դրա պատճառով կուզենայի անգամ հասարակական աշխատանք, որ չվարձատրվի, ես պատրաստ եմ որոշակիորեն իմ ներուժը ներդնել, եթե ժամանակը բավարարի։ Իսկ հայ մնջախաղային դպրոցում ունեք ցանկերpar ուղեցույցlast կամ որ ձեզ ուսուցիչ համար եք կամ ընդհանրապես մեզ սովորեցնելու ժամանակ մեր դասախոսները միշտ ասում են ընտրեք ձեր համար ուսուցիչներ, լինի դա Կոմիտասը, այսպես էին բացատրում, որ ուսուցիչը պետք չէ միայն կողքը լինի եւ ուղը ցույց տա, նա նաեւ բանահավաքի եղել, կարող ես իր հետքերով առաջնորդվել։ Հիմնականում մեր վոկալի ուսուցիչները այդպես պրոպագանդման նման մեզ անդադ մտցնում են մեջը։ Այո, ուսուցիչ կարելի է ընտրել, հոսքը շատ է, ինտերնետը կա, կարողանում ես ընտրել Մարսել Մարսո, բայց դա չի վերաբերվում, որ պետք է ընդօրինակես, ընդօրինակելու միտք էլ չկա, ընդհակառակը նորովի պիտի լինի, բայց քո մարմնով, քո հագուստի նման, որ օրգանիկ լինի եւ անմիջական։ Հաջողություններ ենք մաղթում։